aplikacją Mój Carrefour oraz 1,5-litrowa Coca-Cola, Fanta lub Sprite tylko 6,99 za dwupak. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 4 lutego, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do końca miesiąca samoloty LOT-u nie będą latać do Pekinu. Przewoźnik przedłuża zawieszenie kursu ze względu na zagrożenie koronawirusem. Najpierw oficjalna decyzja, później działania. Tak rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie mówi o tym, co dalej z zawieszeniem sędziego Juszczyszyna. Na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ma szansę trafić Gdańska Stocznia. Z Warszawy do Pekinu samolotami LOT-u nie polecimy aż do końca miesiąca. Przewoźnik przedłużył zawieszenie tego kursu, co ma związek z koronawirusem. Bacznie monitorujemy sytuację epidemiologiczną na całym świecie i pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami sztabu działającego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wyjaśniał rzecznik spółki Michał Czernicki. Początkowo rejsy wstrzymano na trochę ponad tydzień. W Chinach z powodu koronawirusa zmarło 425 osób, a zarażonych jest ponad 20 tysięcy. W Polsce pod obserwacją jest m.in. grupa 30 Polaków, którzy poddani są kwarantannie w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Wcześniej lekarze mówili, że prawdopodobnie nie ma wśród nich osoby zarażonej. Za kilkanaście minut ma być konferencja prasowa wojewody dolnośląskiego poświęcona koronawirusowi. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Nie mamy oficjalnej decyzji. Kiedy ją poznamy, wówczas będziemy podejmować działania. Tak rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, Olgierd Dąbrowski-Żegalski, mówi o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Został on zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Jego wynagrodzenie ma być obniżone o 40%. Sędzia Juszczyszyn wcześniej żądał ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS. W listopadzie sędzia Paweł Juszczyszyn wezwał Kancelarię Sejmu do ujawnienia list osób popierających kandydatów na członków KRS. Chodziło o powołanie przez Radę w nowym składzie sędziego orzekającego w sprawie, od której apelację rozpatrywał Paweł Juszczyszyn. Rzecznicy dyscyplinarni zarzucali olsztyńskiemu sędziemu przekroczenie uprawnień. Do tej argumentacji przychyliła się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Pewność prawa wymaga zaakceptowania prawd oczywistych. A najbardziej oczywistą z tych praw jest prerogatywa prezydenta do powoływania sędziów. Mówił sędzia Adam Tomczyński. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, odpowiadał pełnomocnik olsztyńskiego sędziego Mikołaj Pietrzak. Ponieważ nie cechuje jej ta niezbędna niezależność. A to już głos zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysława Radzika. Skoro pan prezydent powołał tego sędziego do urzędu sędziego, to on jest sędzią i nic żadnemu sędziemu do tego, aby to badać. Zawieszenie sędziego Juszczyszyna obowiązuje na czas trwania postępowania dyscyplinarnego. Sprawa nie została jeszcze skierowana do sądu. Karol Dermoros, Polskie Radio. Polska dla Francji nigdy nie była obojętna, mówił na Uniwersytecie Jagiellońskim francuski prezydent Emmanuel Macron. Polityk podczas wykładu odniósł się do związków historycznych Polski, Francji i Unii Europejskiej. Się cieszę, że jestem dzisiaj z Państwem w Krakowie. Dzieci w Polsce uczą się krótkiego wiersza patriotycznego. Pytanie brzmi... Jesteś. A odpowiedź... Polak mały. Qui es-tu? Un petit polonais. Teraz odpowiedź brzmi nie tylko Polak mały, ale i Europejczyk mały. Polak. Europejczyk mały. Przed południem Emmanuel Macron zwiedzał Zamek Królewski na Wawelu oraz Katedrę Wawelską. Dzisiaj zakończy wizytę w Polsce. Gdańska Stocznia ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stocznia Gdańska jest jednym z najważniejszych miejsc nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Właściwy wpis brzmi: Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności i upadku żelaznej kurtyny. Od tego miejsca rozpoczęło się zjednoczenie Europy. To wiceminister kultury Magdalena Gawin. Wniosek o dopisanie stoczni do listy w Paryżu złożyły władze Gdańska i resortu, ale pomogli przy tym też deweloperzy i inne instytucje. Każdego roku państwa mogą zgłosić zaledwie jedną kandydaturę do listy UNESCO. Jaki będzie wynik, tego dowiemy się na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku. 16 pianistów walczy o finał ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Drugi etap śledzą melomani i wielbiciele muzyki kompozytora.

through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Jutro. Minie 29 lat, jak ta płyta ukazała się w Wielkiej Brytanii. I tak sobie pomyślałem, że skoro spotykamy się w to wtorkowe popołudnie po 15, no to i ta płyta też będzie nam dziś towarzyszyć. To nasza płyta przewodnia. Niech i tak zatem będzie do 16 w Trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zatem płyta przewodnia to innuendo grupy Queen. Będą także utwory, które powstały w czasie tej sesji, ale wydane zostały na takiej płycie, która ukazała się na 20-lecie, czyli w 2011 roku. Do nich na pewno przejdziemy. Będą też nowe piosenki. No i będą też dwie płyty z 2019 roku, które mam wrażenie zbyt szybko odłożyłem na półkę. To pierwsza z nich. Świat, burze i gra. przed siebie. Choć podbił łzy, choć krew więc wieje. Ocalimy świat, otrząśniemy łzy, ocalimy świat, kolejny raz. Opalimy mur, cegieł, nowy dom zbudujemy na, nasadzimy drzew, ocalimy świat, otrzepiemy się śmiechu pełne łby, wysypiemy mur, obalimy mur, z belek nowy most zbudujemy na drugie strony rzek. Ocalimy nas, ocalimy świat, nasze losy są połączone. Zespół Lipali z płyty Mosty, Rzeki, Ludzie, ocalimy nas. Tomasz Lipnicki, Łukasz Jeleniewski, Roman Bereźnicki i Łukasz Gajowniczek. Będzie jeszcze jedna płyta, która zbyt szybko powędrowała na półkę. Ta jeszcze z 2019 roku, ale najpierw utwór, który no, trudno w to uwierzyć trochę, ale w tym roku skończy 40 lat. Oh no, your lips are Na gitarze Aleksander Mrożek, na basie Kazimierz Cwynar, na perkusji Leszek Halimoniuk i z gitarą, no i przy mikrofonie oczywiście John Porter. Porter Band Helicopters, w tym roku ta płyta kończy 40 lat. John też obchodzi okrągłe urodziny. No i jesienią na koncertach w całości Helicopters będzie można usłyszeć. John, a obok niego Kev Fox, Robert Cichy, Olaf Deriglasow i Harry Waldowski. Tak to będzie brzmiało. Płyta Helicopters w ogóle się nie zestarzała. Jeśli Państwo znajdą sobie 40 minut, no bo wtedy tyle trwały płyty, proszę przypomnieć sobie te piosenki. Naprawdę warto. 23 minuty po 15, program Trzeci Polskiego Radia i wracamy do muzycznego kalendarza. Zmarła na miesiąc przed swoimi 33 rokiem życia. Karen Carpenter, 4 lutego 1983. Tak, to muzyczny kalendarz. Dzisiaj jeszcze do niego będziemy na pewno wracali w naszej audycji do 16 w Trójce. Teraz płyta też nie nowa, bo 2019, ale dotarła do mnie kilka dni temu. Może dlatego, że miała dosyć daleko z Brazylii. Gary Corben. Bye.

Basista Mysłowic jest także wokalistą, jak Państwo wiedzą. To nie będzie pierwsza płyta Jacka Kuderskiego. Ma być na niej 13 piosenek. Zima to jest zapowiedź tego albumu. A stały słuchacz, pan Zbyszek z Bielska Białej, donosi, że dzisiaj w Bielsku Białej największy opad śniegu tej zimy. No może jeszcze, no przed nami cały luty, marzec. No może nie rozpędzajmy się za bardzo z tym śniegiem, prawda? Za 25 minut 16 obiecałem, że wrócimy dziś jeszcze do Innuendo, do tej płyty, która kończy 29 lat. To jest właśnie ten moment. Shining bright. I'm gonna take your hand, lead you from this place. Come leave it all behind. Come join the human race. Ride the wild wind. Hey, hey, hey, hey. The wild wind. Hey, hey, hey, hey. We're gonna ride the whirlwind. It ain't dangerous enough for me. We're gonna get down, baby. We're gonna ride tonight. Got freaks to the left, we got jerks to the right. Sometimes I get so low, I just have to ride. I'm gonna take your hand, I'm gonna be your guide. Around the world, yeah.

Tak się kończy debiutancka płyta zespołu Algorytm, ta najnowsza, Thermomix, nominowana do Fryderyka w kategorii Album Roku Jazz. Szymon Burnos, kompozytor i pianista, też obchodzi dziś urodziny. No i czas się żegnać. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki po 16:00 dziś poprowadził Marcin Pośpiech, a my Państwu dziękujemy za tę wspólnie spędzoną w Trójce godzinę popołudniową, wtorkową. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, kłaniamy się, a na zakończenie coś z płyty, która ukazała się w 2019 roku, choć tak naprawdę miała pojawić się wcześniej. No jednak prace się przeciągnęły. Najważniejsze, ja już to mówiłem na antenie Trójki, najważniejsze, że jest nowy album zespołu Tiebreak zatytułowany The End. Słyszymy się w Trójce w nocy w audycji Teraz Polskie. Thank you.